ما بالك كان يمشي في جنب بالك كان يمشي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روان دی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله ترى زجر بیان شو چې دای ایمان نراړي دای د الله جل جلاله د عذاب په انتظار دي چې کله عذاب راشي اربع دای ایمان نراړي او بیا خو ایمان مفید نه دی ورپسې تخویف ذکر کیږي دغه بنی اسرائیل چې دي دی ته ما بلا نعمتونه ورکړي دي خو لیکن دی د هغې ناشکري کړې ده او د نعمت د ناشکرۍ بدله بس هغه عذاب دی الله تعالی به دی ته سخت سزا ورکوي او بیا ورپسې د الله تعالی د نعمتونو د تبدیلۍ علت دی د خدای نعمتونه ولې بدلول د هغې ناشکري ولې کوله نو زینه للذین کفروا الحیاة الدنیا سره علت بیانیږي ځکه د دوی په نسبت باندې دنیا راجحه وه دین نه د دوی په نسبت باندې دنیا راجحه وه آخرت نه سلبنی اسرائیل سقوطکا دبنی اسرائیلنا کم آتیناهم سمردی ورکلو منگدویتا من آیت بینت دار دلائل واجحنا دا تورات پر شکل کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا نور انبیاء کرام دا معجزات پر شکل کی خدای دا آغا دلائلنا فائدوانا غصہ پای باندې ایمان راړل پکارو دای حقیقی طریقې سره ایمان نه لرو د تورات آیتونو تسلیمول پکارو دای پای کې تحریف وکړو تبدیلی وکړو د الله په نعمت نه قدرې وکړو ومن يبدل نعمة الله او آتاك تبدلي وكلا فنعمة الله تعالى في نعمة نمرات دكا آيات بينات او فنعمة الله تعالى في تبدلين مقصد ذلك يا ارى اسباب هدايته او غير اسباب ضلالته برغول ذات تبديل ومن يبدل نعمة الله او آتاك بدل نعمة الله تعالى من بعد ما جاءته رسل اغنى شراغ يودتا فان الله شديد العقاب فصلى ترى سخط زاور كون كده زين للذين كفروا الحياة الدنيا دي دا ولي كي دا اللہ تعالى فنعمت کی تبدیلی ولي دا ولي نا شکری ولي كي دا اسباب دا ہدایت دا اسباب دا زلالت ولي جوڑا نواجه زين للذين كفروا خيصك لشويدا آكسانتا شكفر قلده الحياة الدنيا جوند دنيا ويسخرون من الذين آمنوا او ديتو كي كيد آكسانتا شيمان رولده شكم حقيقي مؤمنان ندعا حقيقي مؤمنان سرد ديتو كي كي فاتكت سرد ورقصي جملة حاليه حقیقت سره والذین اتقوا آکسان اتقوا چلی زان بچکره ده شرک او ده کفرنا فوقهم دپاس ددوی بی یوم القیامتی پرد سیامتی نن خدای ده مخلص مسلمانان مزاق اولاوره فپا قیامت که بنقشه بلکل اولو کلی والله يرزق الله تعالى رزق ورکی من آجاتا يشاؤو چخوشیشی بغیر حساب بے حسابا یا والله يرزق من يشاؤو بغیر حساب تو الذين اتقوا فهم خرده در قیامت پر صدیتا اللہ تعالى بے حساب رزق ورکی اگر چی پو دنیا کی وسط سنیش کرے او یا والله يرزق من يشاء بغير حساب دا د زوجي له لذينه كفروا الحياه الدنيا سره او دا دفد توهم ده چې د اتحاد دنیا مال او اسباب موجود ده وسایل او ذرایع دي فدې دې نه مغرور کیږي د مسلمانانو مزاق ته نه وړاندې زکا رزق و اللہ جل جلال اچھا طور پر کی خوشش کثرت تا رزق او کثرت تا وسائل او کثرت تا دولت دا دلیل تا مقبولیت نہ لے چچا سر مارٹی لی دے با اند اللہ مقبولی دلیل تا مقبولیت اگر ایمان او تقوی نزید پا دی اخبر رزق پانده و پفل معاشی وسائل و پانده نزو کرگی گی که من سخو وسائل دیدی نمان گیری کامیاب دی مدار تا کامیاب ہے ایمان او تقوالا او مدار تا کامیاب ہے کسرت کا رزق نده او خدای کافی و تم ورکی ورپسی کان الناس امتا واحدتا دا مرتب دے فما قبل بان چه دا اکیلی او دا نظریه پا اعتبار باندی طول انسران متفقو پا توحید باندی طول پا دین فطرت باندی خدا چه اختلاف چه پیدا شوئے دے نداغت تو پیدا شوئے دے او دا اختلاف تا ختمولو دا پارا اللہ جل جلالو انبیاء کرام را لگرین كان الناس أمة واحدة وإنسانان أمة يو أمة واحدة متفقة على التوحيد أو متفقة توحيد بانه كل دين فطرة بانه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فظاهرة ذلك رسولنا سيكين كل خلق يو بيد أنبياء الكرام وبيسر تتزوره كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ذي اختلافه فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين او ذکر فاختلفو موجود ده په سوره یونس آیت نمبر 19 کې سوره یونس آیت نمبر 19 راوړل وما كان الناس او نمخلق الا امة واحدة مگر امت يو امة واحدة متفقة على التوحيد خصيوكو فاختركو اختلافوكو نألا ترى انبياء كرام رولي لذا سورة يونس آيات بقرينة باني فاقترهو حلتا في مقدر كي او دا آغا آيات بقرين فبنيات باني فبعث الله النبيين سورة يونس كي أولا جولا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاقترهو فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ذکر القرآن يفسر بعضه بعضا نعطر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لا ترتب سيش الله جل جلاله انبياء کرام راولېدل چې په دغه اختلاف کې احقاق د هغو کې د کمو خلکو نظریه ټیک ده د کمو خلکو نظریه غلطه ده فبعث الله النبيين پس راولېږل الله تعالی پیغمبران مبشرين زیری ورکوونکي ومنذرين او یره ورکوونکي وانزل معهم الكتاب او را لېږل د دوی سره کتابونه لرا بالحق دپاره د احقاق د حق صرف انبیا نه وقتاً فوقتاً ورسره الله تعالی کتابونه را لېږل الف لام په کې جنسي دی او یاد بالحق کے بلا مانا دا حال اوبر دوائی وانزر معهم الكتاب مجتملا بالدین الحق کے اور آبیر اگل دا دی انبیاء کرام اتر کتاب حال کون دا کتاب کی چا مجتمل پر اپو حق پانی تو دین حق پانی پای کې باید یو صحیح نظام به موجود وي لیحکم بین الناس دے دپارا چه فیصلو کی اللہ تعالی پمیز دخل کو کی فی مختلفو فیه پاس کے جدی بے خلاف کو پائی کی چه آئی تو پکیو فیصلو کی چه دا خبر ٹھیک چه دا خبر غلط ہے اقل منل او نه منل هغه دی خپل کو کار دی سوچي تسلیمه سوچي نه تسلیمه خو لیکن چاغې ته یو وضاحت راشي واضح حضرات اغیدہ وائی کہ انبیاء اکرام خدای تو توڑ دا پردہ لی گئی خود دی آیت کریمہ دا معلومی گی کہ انبیاء اکرام خدای تو اتفاق و اتحاد دا پردہ لی گئی ذکر طول انسانات تو فطرت پہ اعتبار سرا آب سیو اغبت توحید بانی خو بعض خلقو دا دغا فطرتی مسئلی نا انکارو کو نا اختلاف پیدا شد نا انبیاء اکرام اللہ تعالی تدک اختلاف تا ختمولو یا کم از کم دا کمولو دا پار را لگیم ادا کم شد کان الناس امتا واحدتا فاختلفو فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین انبیاء کرام اللہ تعالیٰ دا انتشار دا پارا اور دا توڑ دا پارا نہیں دیرا دی گئی بلکہ دا صدا پارا کہ پا حق باندی اتفاق راش پا صحیح نظریہ باندی دا انسانان و دا پریان اتفاق و اتحاد راش ورپسې چې کله حق راغلی دی بعضې خلکو اختلاف کړی دی د حق سره نو دا اختلاف چا کړی دی د حق سره اختلاف چا کړی دی دا څوک دی نو یو د هغې جواب ورکوي او دویم دا چې دغه اختلاف د کوم نوعیت دی او د اختلاف وجه سره دا ټول سوالات دي اختلاف چا کړی دی د حق سره او اختلاف هغه څنګه اختلاف و کم قسم اختلاف و او دا اختلاف یې ولې کړی دی نو په دغه آینده آیت کریمه کې د دغه درې وړو سوالاتو جوابونه دي چه دا حق سر اختلاف کرده نو اهل علمو کرده نا کوئی خلقو ثانیین کرده ابتداءن چه دا حق نا خلاف کرده نو اهل علمو کرده چه کم ناکار علماء بی علماء سوری ناکار علماء دا حق دشمنان نو اغی دا حق مخالفت کرده نو دا دا یو سوال جواب چې دا حق مقابله دا اولا باطل فرض ملا کوي رستو بیا ورپسې عوام کوي او دویم اختلاف هغه کوم قسمه اختلاف دی د غلط فهمۍ په بنیاد باندې مسله ورته نه ومعلومه حق یې پېژندلې نو نو د دې وجې نه مقابله یې کړې ده مغالطه کې غلط فهمای کې ویننا بغیا بینهم د ضد په بنیاد باندې حق ورته ښه معلوم دي د دانستی د حق مقابله کړې ده خالص د ذوق په بنیاد باندې او د تعصب په بنیاد باندې. او وجه د کبوغس شو دا اختلاف ولي وکړه د حق سره نو باید چې د کبوغس او د حسد وکړو. وما اختلف فيه او اختلاف نه کړي په حق کې الا الذين اوتوا مگر آکسان چې ور کړی شوی دی دوی ته حق. او یا هو ضمیر کتاب ته راځي کوي چې ور کړی شوی دی هغه ته کتاب. دوی اختلاف کړی کړی من بعد ما جاءتهم البينات رسل دینا چې راغلی دی دوی ته البينات دلائل کارا دو واضح و دلائل نباد اختلاف کرده. حالانکه دو واضح و دلائل نباد دو اختلاف گنجائش نہیں دو منصف مزاج دو پار. نزاد کس میں اختلاف بولی کرده وجہ سوا بغیم بینهم دو وجہ دو حسد او دینات نا بینهم پمیز بدوئی کی خالص د حسد په بنیاد باندې او د ضد او د عناد په بنیاد باندې. نو د دریو خبرو وضاحت سره وشو. یو دا چې د حق سره اختلاف کوي نو باطل فرق علماء کوي او دریم دا من بعد ما جاءتهم البینات د غلط فهمۍ په بنیاد دي ذکر واضح توس دلائل لاغل واضح دلائل موجودی لدى غلط سیمائی پا بنیاد باننی او دسپ پا بنیاد باننی فغیم بینهم خالق تزد پا بنیاد باننی ناگاد من دوزادو دادات اختلاف موساتی او اللہ من دوزادو جولتا پا حق باننی استقامت او دوام نسکتی. دا خود آیت وضاحت شو نفی اعتبار سره یو اشکال دا تاخیر جواب کلام کې چې یو قید ذکر شي او خصوصا کلام منفی نبیا نفی متوجی کی قید کا عام ضابطہ دا کلام کے چی ذکر شی قید او خصوصا کلام منفیوی نبیا نفی متوجی کی قید کا لکا سنگا ما جا انی زیدن راکبان ما جا انی زیدن دا کلام منفی دے او مقید بکیدن دے راکبن مجیعت مقید دے رکوب بان نمانگوی پدا سی کلام کے بیا نفی متوجی کی کیتا مقید دنا کیتا نمقید مجیعت دے او کید رکوب دے نسالتا نکی نفی دے رکوب دے نفی دے مجیعت نرا نو ضد کوئی مختلف فيه دا کلام منفی دے او بغیم بینهم دا بلا کید دے مختلف فيه کلام منفی دے او بغیم بینهم دا بلا کید دے نو ذکا نفی متوجی کئی کید دا نو دی دا اختلاف دا بغی پا بنیاد نو کرے دا ضد پا بنیاد نو کرے اختلاف کړو لکه زید مجیعت کړو رکوب کړو نو دا اختلاف کړی دی خو د بغې د وجې نه نه دی د ضد د وجې نه نه دی کلام مفهوم بالکل بدل شو که بدل نه شو او حالات کې مقصود دا چې دی دا اختلاف ضد قبض په بنیاد باندې نو نحوي اعتبار سره دا اشکال لري چې مفهوم د آیت خو نه برابروي ځکه مقصود د آیت دا دی چې د دوی دا اختلاف ضد ضد په بنیاد او ثابتېږي ترې دا چې اختلاف د ضد په بنیاد نه دی چېرته د غلط فهمۍ په بنیاد باندې د مغالطې په بنیاد باندې دی نو یو جواب حضرت شیخ سفر افغان صدر دې نور الله مرقده دا کړو چې په عبارت کې تدلیل تاثیر دی او دا خبره علامه جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلال الدین کی کړې ده بغیم بینهم دا په ظاهر دی په جانب ته مستثنا دی په دې مقصود دی په جانب ته مستثنا نه کوي دا د بغیم بینهم قید دا د الا اروان نه دی دا د الا رستو نه دی د لفظ په اعتبار سره رستو دی د لحاظ په اعتبار سره مقدم دی وما اختلف فيه بغيا بينهم الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات چې د ضد او د عناد په بنیاد باندې اختلاف هیڅ چا نه دی کړی هیڅ چا نه دی کړی مګر دا که اهلي کتابو کړی دی نو بالکل حصر چې د اهلي کتابو دا اختلاف دا صرف او صرف د ضد په بنیاد باندې دی دا د غلط فهمۍ وغیره په بنیاد اړو دی نه دویم جواب علامہ زمخشری کا شاف کی امام بیضاوی تفسیر بیضاوی کی امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کی اودار کے صاحب تمہارے مستنزیر وغیرہ کر رہے کہ دا یو جملہ دا غزہ ختم اکوا ومختلف فیہی اللہ الذین اوتوہ من بعد ما جا اکم البینات دا جملہ ختم اکوا او بغیم بینهم دا دی عامل مختلفا نده دا دی پر عامل مقدر ده وقت رفو بغیم بینهم نفعی کی بیان دا دیشه چه اختلاف چا کرده اهلی کتابو کرده کلی کرده رتو دا بیناتو نکرده دو خبری علتا ذکر شده او ورپسې د درېمې خبرې وضاحت هغه ځان له وشو واختلفوا بغیا بینهم دا اختلاف د دې د څه په بنیاد وو دا اختلاف د ضد په بنیاد وو واختلفوا بغیا بینهم خپل عامل ورته مقدر دی نظام تو خوب انبیائی نازکا ہوا کہ اختلافو کی اہل علم ہوتی علماء ہوتی او دا بینات و نظار ہوتی او دا ضد کو بنیاد بانی ہوتی نظر آم و خلقو دا پارا مکڑی رگ رنش وہاں جا سر سے دا اللہ تعالیٰ توفیق شانی لحالی فدا سے نازکو حالات کم اغتا ہدایت ملائی ہوتی نور پسیغا فہدر داو اللہ جین آمنو لما اقترفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا فهداية كرد الله تعالى كسانتا آمنوا اي أراضوا الإيمان شعيب طالبان الإيمان الذين آمنوا الذي قصدوا الإيمان الذي أرادوا الإيمان بيابن كرسال الإيمان إرادوا الله تعالى بغيك التوفيق وركر باوجود ذلك نازك وحالاتنا أيضاً الإيمان ملو. فهد الله الذين آمنوا فهداية وركده الله تعالى آكسانتا آمنوا تإرادة إكردة إيمان لما اختلفوا فيه دعا شئت لي اختلاف کرده فائك من الحق دهقنا من الحق دا بيانت لما اختلفوا لي توفيق وتوركده الله تعالى دسا لما دعا حق اختلفوا فيه لي اختلاف کرده فائك يام الله تعالى توفيق ورقل بإذنه فهكم قلباني والله يهدي الله تعالى هدايت كي من آتاك يشاو شفخيش إلى صراط مستقيم دلاره أغفت نسي قد ورولي ورقتي زجر او تسلی دا مومنان تا بظاہر زجر دے فحقیقت کی تسلی دا کتاب کے پداس حالات کی بے حوصلے کی دل نہیں پچا تکلیف کر باندھ رہا ہے مالی اعتبار جانی اعتبار تھا بیاؤ کلے کی گئی ماں ساسنا روان سے کم اہل ایمان کی شمی پاگل باندھے دیر غٹ غٹ موسی وہ دونوں داخل اور بالکل اہل بدا سکو انتہائی سن بچ جبوئے کہ دا اللہ جل جلالو دا امداد توقع بے ختم شوا فبالآخر دا امداد برابر نو اللہ جل جلالو بالآخر دا مومنان امداد کئی دا اللہ امداد بتاو سرم شامل حالی ام حسبتم آیا گمان کرے تاسو اے مومنانو ان تدخلوا الجنه ذات داخل بشی تاسو جنتا ولما یاتکم اولاد جرا کرے تاسو تا مثل الذین حال دعا کسانو خلو من قبلكم کتیر شوی دی پخوا تاسونا مثل حال تبیلش خود دائی دا اغا حال نے تعبیر پا مثل بانے اوکو مثل اغا خبری دا گری کی جخلی کی دا مثال پا طور بانے پیش گئی نداولی دا دا شدت تو وجہ دا تکلیف و دا شدت پا باپ کی با خلق دا دائی مثال پیش کولو دا دائی حال پا دا حوالی پا طور بانے پیش کولو نصاب جنت کا داخلے دل غواڑی اولاد سابقہ خلق و خلق و پشان کی حالات پتا تو نہیں دیا گئی آشان کے شدائد اور امتحانات دربان نہیں دیا گئی ولما یأتکم اولاد جراغل تاسوتا مثل الذین حال دعا کسانو خلو کی تیرشوی دی من قبلکم روان دستاسونا اغیبان اصلاح اپنا غلو نور پسې بیان مستتهم البحثاء رسید لو دیتا شدت فقر والضراء او شدت مرض مالی اعتبار پر کافی تکلیف راغلی و جانی اعتبار پر کافی تکلیف راغلی و وزلزلوا او زلقول شیو دوی حتى تردی پوری یقول الرسول چی اوبوی پیغمبر والذین آمنوا او آتسانو چی ایمان رولو معرو تدسرا دی دول بوی متا نصر اللہ کل برازی امداد دل سلا بلکل ده حالات نبسن وزلزلوا بانواع البلايا او طيب اجل قولتي بعد قسم قسم امتحانات باني شهر يوم مصيبت با كسبن بلو وزلزلوا بانواع البلايا كالزلزله او طيب اجل قولتي بعد قسم قسم امتحانات باني کہ ہر یو امتحان اغبت زلزلی مترادف ہو اور امداد کو پوری لانا دے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ اے متى یأتی نصر اللہ جو خدا امداد کا کر رہے زمان کا صبر کو ختم شد نو فیقال لهم فی الاخر تو خدای امداد برار فیقال لهم الا خبردار ان نصر اللہ قریب بے زکا امداد اللہ تعالی قریب نزید بس اللہ امداد برار نو مومنان و تاظبم حالات راضی تاظبان بم قسم قسم امتحانات اور ابتلاءات راضی کیا بتا اللہ تعالیٰ امداد کا سلسلہ ملا ہے ورپسی ترغیب الی الانفاق ذکر واقع تصریف ہوا هو سر ضمن ترغیب الی القتال ورپسی ترغیب الی الانفاق یسألونک دی تفوس کید تانا ماذا ينفقون چس شیخ لگی دوی چس شیخ حد کی دی خجون کتاب کو المناسب نو جس سے خرچ کی ترزر خرچ کی پنزر خرچ کی پیسی خرچ کی دانی خرچ کی دا تفوس مناسب نو دا مطرق تفوس پکارو کہ پچا چا بانو لگو مال کو لگو لگو پچا چا بانو لگو نظر دی وجہ حدود اللہ غی مصارف ہوتا چیزا مصارف ہو کبارہ کی تطوط کو بچا چا پندو لے گو ہر یو شے چتا سو لگوئی انفاقی کوئی مصارف در رلی او ممکن نجو پسوار کی اجمالی يسألونك ماذا ينفقون كذلك شخص كي وبما ينفقون أو فصوصي شيبان لديه فكم كم ذات يولده نظام ماذا ينفقون اجمالا جواب تملاوشو ما انفقتم من خير بس د څه شیم کې انفاق کوئ؟ د کوم مال کې وي انفاق؟ نو څنګه مصارف یې دغه دي، للوالدین والاقربین والیتامی والمساکین. نقول اوه اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا ما انفقتم آغشه چلک ویتاسو من خیرین دس خیرنا دس مالنا. نداغین فاسدیک تے او چاہتا وکول پکاری مساری کی درد فللوالدینی نفس سفارا دمور اطلار والاقربین او دفارا ترشتہ دارو واليتامى او دفار اليتيمانان والمساكين او دفار المسكينان وابن السبيل او دفار المسافر وما تفعلوا من خير آتك ويتاسو دسنيكينا فإن الله به عليم فاسبتك الله ترى فاغيد عالم. نصاب انفاس ذاكينا لكن انفاس كوي دير انفاس كوي ذاكيكي بالكلنا ورتصيب يا مسألة القتال تبعيت وقصاصه القتال سرنا لك ذكا فايك مجاهدة فايك مشقت ولكن فديك فايدة سياسة نزدي وجنا فل تبعيت قاضي تمبوري بلکہ دا اللہ تعالیٰ حکم تا بورے او شرعی او دینی فائدی تا بورے کتب علیکم القتال فرض کرشو دے پتا زبان دی قتال وہو کرہ لکم حالانکی دا قتال شدے کرہ لکم ناکو قتال شدہ کرہن مصدر دے فمانا دا مکروہن مالی مصدر کلا مبنی للفائل لازی او کلا مبنی للمفعول لازی وهو كره لكم وهو مكروه لكم ناپسندیده ده تاسو ته او بعد مفسرین و حضرات د زید عدل تکبیر نه اخته ده دا حمل کړی کوم غواره نه باندې وهو كره لكم ډیر نا په ده تاسو ته طبعا اور پسے اللہ تعالیٰ ثابت ذکر کئی طبیعت تبلو گورے میں شریعت حکم تب ہوئے زکی و شیبا سماج تھا نہ ہوگی وہ لیکن پائے کہ وہ فائدہ دیا تھے نہ اغذیات فائدے تب ہوئے وعسى ان تكرهوا او ممكن ان تنفخوا ويتاكوا شيئا يوشيلرا طبعا لك قتال لك انفاق وهو خير لكم هلا كتاب وريتاكوا دفارا شرعا لك فارق بدا دين سرسي او دين غلبة بي او دين اعلاد وعسى ان تحبوا شيئا او ممكن ان تتاسوا بخوي وشيلرا طبعا يا عدم قتال دي عدم انفاق دي فكور کے ناس صدا فدي کے آرام کی سکون دي لذا بند طبعا خوشي فدي کے منقصان وهو شر لكم او داشه چه ناکار بيستاسوا دفارا شرعا ذکر پر ایک بار دین سنوزولی پر ایک بار دا مسلمانان سنوزولی واللہ یعلمو اللہ تعالیٰ کوئی گئی بار شیباندی وانتم لا تعلمون او ساتھ نو کوئی گئی نو فل سبیت باندی دا اللہ تعالیٰ علم تسلیوہ شوائی فل سبیت تمو گوری تو خدا علم تسلیوہ تو خدا حکم تسلیوہ